Dobjavolt a minden kis diák. Kislány a zongoránál fehére, az orgonánál, jaj de szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit úgy szerettem, akit soha nem felettem, rabja volt.